program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 5 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nadchodzą trudne i wymagające czasy. Premier Tusk o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Wspólna debata Polskiego Radia i TVP Info o bezpieczeństwie w Europie. W Sejmie zaprezentowano raport z monitoringu aktywności najmłodszych w internecie. Polski rząd zaniepokojony decyzją Amerykanów w sprawie wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Decyzją Donalda Trumpa Kijów do odwołania ma zawieszone dostawy broni i amunicji oraz sprzęt, który był w drodze na ukraiński front. Premier Donald Tusk, komentując decyzję przywódcy Stanów Zjednoczonych, powiedział, że nadchodzą trudne i wymagające czasy. Otwierając posiedzenie rządu, mówił, że cała Europa musi się zjednoczyć i działać na rzecz Ukrainy oraz własnego bezpieczeństwa. Proszę zapiąć pasy, wchodzimy w strefę turbulencji, chciałoby się powiedzieć. Spotykamy się dzisiaj w sytuacji szczególnej, więc pozwolicie Państwo, że zacznę od krótkiej informacji, meldunku z geopolitycznego frontu. Eksperci omawiali kwestie bezpieczeństwa i wskazywali na niepewność losów Europy po ostatnich decyzjach Amerykanów w sprawie Ukrainy we wspólnej debacie Polskiego Radia i TVP Info. Wiceminister obrony Paweł Zalewski mówił, że teraz inicjatywę musi przejąć Europa. Jego zdaniem zapowiedziany Fundusz Obronny Unii Europejskiej ma szansę przejść w korzystnym dla Polski kształcie. Zakładam, że decyzje, które będą podjęte już szybko, bo pod koniec pierwszego półrocza tego roku, pod koniec naszej prezydencji, stworzą takie warunki finansowania przemysłu zbrojeniowego, iż jego celem będzie właśnie współpraca z tymi, którzy mają najlepsze technologie, ściągnięcie ich do Europy i zapełnienie magazynów zbrojenia. Politolog profesor Roman Kuźniar uważa, że działanie Europy jest tym ważniejsze, że deklaracje Amerykanów nie są pewne. Donald Trump, pytany w piątek przez dziennikarza Polskiego Radia o wsparcie dla państw bałtyckich, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Dzisiaj jeszcze jest organizacja, jeszcze Amerykanie są w Europie, ale Amerykanie są niewiarygodną stroną artykułu 5, bo co z tego, że są żołnierze, jeżeli gospodarz jego domu powie, nie bronimy krajów bałtyckich. W nocy prezydent Trump wygłosi przemówienie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera ma m.in. poinformować, że porozumienie z Ukrainą dotyczące współpracy przy wydobywaniu minerałów zostanie podpisane. Już nie rodzice, a małżonek osoby transseksualnej powinien być stroną postępowania o zmianę płci, głosi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Procedura będzie odbywać się na zasadzie sprostowania aktu cywilnego. Jeżeli osoba transseksualna nie pozostaje w związku małżeńskim, będzie jako wnioskodawca jedyną stroną postępowania nieprocesowego. Sędzia sprawozdawca Agnieszka Jurkowska-Hocyk wyjaśniła, uzasadniając uchwałę, że inaczej będzie w sytuacji, kiedy taka osoba pozostaje w związku małżeńskim. Istniejące małżeństwo osoby transseksualnej w przypadku uwzględnienia wniosku stałoby się w takiej sytuacji małżeństwem jednopłciowym. Należy więc przyjąć, że małżonek osoby transseksualnej powinien być uczestnikiem postępowania w sprawie o zmianę płci metrykalnej współmałżonka, a pozostawanie w związku małżeńskim wnioskodawcy w dacie orzekania przez sąd o zmianie jego płci w świetle obowiązującego w Polsce prawa uniemożliwia uwzględnienie wniosku. Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego jest odpowiedzią na pytanie byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, czy w postępowaniu o zmianę płci osoba transseksualna powinna pozywać małżonka oraz dzieci. YouTube, TikTok, Messenger, Facebook. Korzystanie z tych serwisów zajmuje dzieciom ponad 4 godziny dziennie. W Sejmie zaprezentowano raport z monitoringu aktywności najmłodszych w internecie. W serwisach społecznościowych dzieci spędzają ponad 2 godziny dziennie. Na platformach streamingowych drugie tyle. Razem ponad 4 godziny ze smartfonem w ręku. Pierwszą wzmożoną aktywność widać rano, potem po szkole i wieczorem. Mówi Jadwiga Przewłocka, jedna z autorek raportu. Byłam przerażona tą ilością wzbudzeń, tych wyrzutów dopaminy, które mają, gdy kolejny raz odpalają tu TikToka, tu Messengera, tu WhatsAppa i też tempo, w jakim się przełączają. Pokazuje smutny obraz i również smutny obraz nas, rodziców. Niestety w sieci trafiają na bardzo szkodliwe materiały, dodaje Monika Rosa, przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Materiały pornograficzne, na algorytmy traumy, na materiały, których nigdy byśmy naszym dzieciom przecież nie chcieli pokazać. Nie szukając tego, tam trafiają. W ostatnim kwartale zeszłego roku z treściami erotycznymi miał kontakt co drugi niepełnoletni internauta. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie słonecznie i ciepło. 8 stopni nad morzem, 13 w centrum, 16 na południu. Wiatr na północy będzie dość silny, w porywach około 60 km na godzinę. Nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Witał nas wszystkich utwór grupy Mantar z płyty Post Apocalyptic Depression. To jest ciąg dalszy remanentu, trudne słowo, remanentu lutowego. W poprzedniej audycji prezentowałem najlepsze moim zdaniem wydawnictwa lutego i zapomniałem na śmierć o tej bardzo dobrej płycie. Zespół z Niemiec, nazwa z Turcji, oznacza grzyb i grzyby słychać trochę w tej muzyce. Grzyby jadalne, ale bardzo ostre w smaku. Z tego remanentu, który wykazał, że nie o wszystkich niestety dobrych płytach pamiętałem, wyszło mi, że o jeszcze jednym zespole, o jeszcze jednym wydawnictwie zapomniałem wam powiedzieć. To jest tym razem grupa z Polski, za chwilę jej wysłuchamy. Zespół nazywa się Uljata Digir. Uljata Digir wydała album, może mini album, choć właściwie to jest raptem 6 utworów, ale prawie 40 minut muzyki pokręconej, dziwnej, fascynującej, i tym utworem zamkniemy zaległości z poprzedniego tygodnia. A więc Uljata Digir w piosence Omni Dirga. teraz już formalnością niech stanie się zadość. Dobry wieczór Państwu. Witam Was jak co tydzień w nocy z wtorku na środę w audycji Ciężko na sercu. Nazywam się Jarek Szubrycht, wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. A że zaczął nam się nowy miesiąc, to jak co miesiąc proponuję przegląd koncertów, na które sam się wybieram albo chciałbym się wybrać, bo oczywiście nie na wszystkie się uda i do których zobaczenia gorąco Was zachęcam. A więc w marcu w Polsce dużo dobrego grania, zarówno z importu, jak i rodzimego chowu. Zaczniemy od koncertu 4 marca w warszawskim klubie Voodoo Suicidal Angels z Grecji, ale z thrashem bardzo mocno inspirowanym tym, co było najlepsze w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, Slayerem, Exodusem. No i dobrze jest, dobre mieć wzorce. Suicidal Angels przyjeżdżają do nas ze swoimi rodakami z Domination Incorporated i to jest granie bardziej nowoczesne, bardziej oryginalne i jak przyjadą następnym razem te dwie grupy, to kto wie, czy nie będą występować w odwrotnej kolejności. Posłuchajmy zatem Domination Incorporated, żebyście wiedzieli, dlaczego tak właśnie mi się wydaje. So fuck one another! Wracają do Polski na dwa koncerty Szwedzi z Tribulation. To fascynujący zespół, który zaczynał od piwnicznego death metalu romansującego z black metalem, potem doszło do tego trochę psychodelii. No a teraz właściwie trudno powiedzieć, co to jest za muzyka. Dużo bardziej otwarta, jeżeli chodzi o formę, łagodniejsza, no ale zarazem być może trudniejsza do przyswojenia, czy też trudniej z taką muzyką szukać publiczności skupionej na konkretnych gatunkach, ale Tribulation już swoich fanów mają, bo też koncertowo to jest znakomity zespół. Promują płytę Sub Rosa in Aeternum i promują ją 4 marca w Krakowie, 5 marca w Warszawie w Hybrydach w towarzystwie grupy Live Gone, która gra doom metal i okolice. Fanom death metalu zespołu Master przedstawiać nie trzeba. Oni byli zawsze i zawsze trwali. To jest właściwie taka grupa, która nigdy nie przestała robić tego swojego, obrabiać tego swojego skrawka death metalu. Byli pionierami gatunku i kiedy ich poznałem jako gołowąs, to prawdę mówiąc bardziej ich szanowałem niż lubiłem. Wolałem trochę bardziej nowoczesne, bardziej ekstremalne formy, ale z czasem, muszę powiedzieć, przekonałem się do Master i przekonałem się do nich po koncertach, które niezmiennie grają znakomite. Czas płynie, ale nie dla Paula Speckmana. Master jak zawsze w formie. 5 marca w Katowicach i 6 marca we Wrocławiu towarzyszyć im będą King Parrot oraz nasza rodzima Czerń, więc warto być na tym koncercie od pierwszych minut, bo tutaj supporty nie są po to, żebyście miło spędzali czas w kolejce do baru, tylko żebyście zaczynali walkę przy barierkach już od pierwszej minuty. Po raz pierwszy rozmawiałem z Udo Dirkschneiderem jakieś ćwierć wieku temu i wtedy on już był weteranem, wtedy już był seniorem i wydawało mi się naiwnemu smarkaczowi, że to już właściwie jest taka generacja, która odchodzi, która się żegna zrobiła swoje, zrobiła to fantastycznie. Udo, przypominam, był wokalistą Accept i wydawało się też, jak się okazało, zupełnie były to mylne prognozy, że Accept sobie bez Udo nie poradzi. Wydawało się, że on bez tego zespołu sobie nie poradzi, ale miał oczywiście później i wciąż ma znakomitą, fantastyczną karierę. No i właśnie ten głos to jeden z tych najważniejszych, najbardziej charakterystycznych głosów klasycznego metalu z Europy. Udo wciąż walczy, wciąż w formie i kto się chce przekonać na własne oczy i uszy, będzie w Krakowie w klubie Studio 6 marca albo dzień później w Warszawie w Progresji 7. Ja znam takich, którzy będą na obu koncertach. Przed Dirk Schneiderem, który podsumowuje ten swój dotychczasowy dorobek na scenie, wystąpią dużo młodsze grupy Crownshift i All for Metal. Grupy niezłe, no ale tutaj nie ma co się oszukiwać, kto tego wieczoru będzie najważniejszy. Dirk Schneider ma 72 lata i oczywiście nie zaryzykuje już takiego stwierdzenia, że warto iść na ten koncert, bo być może niedługo będzie na emeryturze. Oczywiście nie będzie. Za kolejne ćwierć wieku na pewno znowu zobaczymy go na scenie. Dla fanów klasycznych metalowych brzmień jest kolejny zestaw dwóch koncertów, a więc Udo ma konkurencję. To grupa ze Szwecji, Dynasty, oraz towarzysząca im kapela Nanowar of Steel, która właściwie powstała jako żart, no ale robi bardzo poważną karierę. Trochę nie rozumiem dlaczego, natomiast no, mają fanów, robią to, co robią sprawnie i trudno. Niech im będzie. Dynasty i Nanowar of Steel najpierw we Wrocławiu 7 marca, a 9 marca w Krakowie w Kwadracie. Boy dressed in leather, boy got in pain. easy riders. The heroes that do best. Heroes more than the best of the bunch. Dom Zły. Bardzo dobra grupa, pięknie się rozwijająca i też coraz bardziej mroczna, coraz bardziej ekstremalna z płyty na płytę. Od 6 do 12 marca jeżdżą po swojej ojczyźnie, od Poznania przez Warszawę, Katowice, Kraków i Wrocław, by potem skierować się na zachód, na podbój Europy w towarzystwie Zeal and Ardor. No to jest nie lada towarzystwo. Gratulacje dla Domu Złego. Mam nadzieję, że to nie jest incydent, tylko to jest początek nowej świeckiej tradycji i narodził nam się kolejny pełnoprawny towar eksportowy w obszarze muzyki ekstremalnej. A więc zanim Dom Zły zacznie jeździć częściej po świecie niż po naszym kraju, jak to się dzieje w przypadku kilku, może nawet już kilkunastu innych grup, warto ich łapać, póki są tutaj często i na wyciągnięcie ręki. Do it! nie będę mógł być 8 marca we Wrocławiu, a bardzo żałuję, bo być może z okazji Dnia Kobiet odbywa się tam fantastyczny, choć niewielki festiwal pod nazwą Death is Not the End. Odbywa się w Łączniku. Nie będę was zachęcał, żebyście na ten festiwal się wybrali, bo ci, co już wiedzą i mają to w planach, już są przekonani. A nieprzekonanych nie warto namawiać, bo biletów już nie ma. A nie ma ich dlatego, że podczas jednego długiego popołudnia i wieczoru zaprezentuje się doborowa gromadka zespołów wykonujących piwniczny, undergroundowy death metal. I między innymi będą tam Snet z Czech, Galvanizer z Finlandii, Kanadyjczycy z Grave Infestation. Świetny jest ten nowy album. I Sedimentum i kilka innych grup i właściwie wszystkie znowu warte uwagi. Zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę tym, co tam będą, a my możemy się pocieszyć niewielką próbką tego gruzu, który sypał się będzie 8 marca we Wrocławiu. Ooh! albo ALLT, nie jestem pewien, ale dobry zespół, nowy metal, nowy, ale nieoczywisty, poszukujący pomiędzy metalcorem, gentem, prog metalem i zupełnie własną wizją ekstremalnej muzyki. Zagrają 9 marca w Warszawie w Wudu. Warto tam być. 10 marca Gaddis Astronaut na jedynym koncercie w Polsce w towarzystwie Joe Quayle w Warszawie w klubie Progresja i tego lepiej nie omijać, jeżeli ktoś oczywiście lubi tego rodzaju granie, a zupełnie innego rodzaju granie zaprezentuje grupa Get The Shot, która wystąpi 13 marca w Wudu w Warszawie. To będzie siłowe, konkretne, brutalne rozprawianie się z publicznością. Gośćmi Get The Shot będą Vomit Forth, Half Me i Soul Prism.